Itt vagyok már. Nem, azt mondta, hogy itt hagyjam ezt a... Hozzadni kell. Voltam már reggel, 7 óra előtt volt. Jó, csak a kanyimama szórakoztat mindig. Nem, a kanyimama húzza az időmet mindig. Húzza az időmet! Nem bír magával. Húzza az időmet mindig. Mindig szórakoztat, azért van ez így. Húzza az időmet el, össze-vissza. Kilenc van fontos, nem? Fél óra készít csak. Nagy van a telefonom, mit kell venni. Mit sincs nagy idő. Esznek még. Na, induljunk akkor. Ki kell kapcsolni a modoromának a kijelzőt, ha mi azt kell itt mondok. Képernyő kijelzőt, kikapcsolni neki azt, hogy irányítvetet. Vegyél, bemegyek, hogy ne menjek be mostan? Nem értem, hogy mit akartam. Te a mobiltelefonon. Kikapcsolni neki, hát rájöttem, hogy lehet. Igen, mondod, hogy ott vagy. Fasz ki a telefon, mindjárt kikapcsolnak, szia! Rájöttem, hogy lehet kikapcsolni. Rájöttem, hogy lehet kikapcsolni, na mindegy. Csak lényegek van. Majd akkor hazérek akkor. Majd akkor. Viszlik a valtem. Volt csak egy darab volt a kolorba. Mi? Egy darab volt csak a kolorba. Egy? Az is van nálam, ilyen egy keresztben. Itt van egy darab volt. Egy ilyen került 35 dinárba egy darab volt csak. Az a méret. És kínálva a víz, beraktam? Nyissad már, csalapátóba raktam be előbb, várjál! Jó van akkor. Nem emlékeztem, hogy hol raktam. Egy-kettő ott leszünk, megveszünk. Egy-kettő odaérünk. Egy-kettő faszom, az már... A tegnap is odaért, hogy pillóra nem értek. Mit kell verni? Fél óra, faszak fél óra. Azt mondtuk, hogy 8 óra után mindjárt itt vagy fél kent a bótnál leszünk. Most hány óra van? 9 keresztben. 9 a faszom el. Nem. Nem, be van kapcsolva. Zárva. Már csak 4-ig dolgozott. A másik. Mi 7-ig dolgozik ez a kolor? Ez dolgozik legtovább. Ez akkor most a réges főkertőt elmeti anyától. Itt egy világ. Itt áll neki 4 darab. És akkor minden mondja, amikor kérdezik, hogy mi van. Itt áll neki, aztán visszamentem. Tankolva. Ezt a babosákok. Azt nem tudom, hogy akkor minden mindután anyázzál reggel, mindjárt azt mit kéne kivirálnod a megyék. Nem, akkor nyomva húzod a filmet ott, nem van kiadva a telefonnak. Az állandóan. Nagyon beteg, fulladozik össze-vissza azt az útját. Nem olyan nagyon beteg, mert beszéltem vele. És mit mondod? Azt mondta, hogy hullad, de majd söpli az udvart, még mit közön, hogy mit nem csinál. Hát ez hát akkor hogy olyan nagyon beteg? Mindig a kanyomomára fogjátok. Mert azt mondd meg, mert az, hogy nagyon beteg. Nem lehet fát venni a temetési pénzemből. Nem lehet elővenni még az árrend a pénzt, legyen pálya. Egy köbméter szabad csak venni, lehet, hogy már következő hónapban nem élek, ez a gondolkodása neki. Nem érted? Azért nem vesz több fát, mert mindig azt hiszi, hogy a következő hónapban már nem lesz. És akkor minek vegyen ezt a fát? Hát jó van, majd elkizeljük, mi nem mondtad a magának, majd te elkizeljük. Mondom, vegyünk, de azt hozódja, aki meg tudom, hogy még van a pénzei neki még. Még a tavaly előtti árrenda is megvan. Utána rendezem, azok nem fogy neki annyira. Mindig a legolcsóbb helyen veszik, nem veszik olyan drága kolbász, mert mindent az ő szokott magának venni. Én nem fogy neki a pénze. Hát, nem olyan sok az anyag, így azért. Nem megy a boltba. Sem hát ez itt végig állják, nézd meg, hogy tudod ezek minden kimenni, mikor menni akar az aki a kasszába. Most már így jöttek. Azt az annyi, így szentolászni most. Nekem azt mondja, nagyon fulladozott ott, mert nem bírtak kihányt az orvos, nem bírom az orvosságot lenyelni, kihányom. Nekem ilyen sokat mond. Hova, faszom van a parkója. Már mi látunk volna, ahogy alakulják. Hát, így fel van. Így esélye. Honnan ez azt mondta, hogy megy ki az udvar, se fröget. Azt mondtam, hogy söpreni ki az udvar. Nem nagyon bír már, de az udvar se söpreni. Nem ugyanazt mondja neked, mint én nekem. Most nem tudom, milyen fajta kell. Mi? Arra sem. Nem lesz én képes. Le, amúgy én sem emlékszem. Nincs nálam. Mindig nálam van ez a telefon. Egy mindig nálam szokott lenni. Parkolva, jól van mindegy most meg. Sev. Sev a formulában. Thank you. Ne, ne, ne, samo da. A ima ta neka druga kataloška oznaka, ta što ide, tega si Denzo, tako? Denzo, ovo. Aha. A jedino ima ta druga kataloška oznaka, oni su nešto skuplji, oni su po 300 dinara kuna. Ha, isto. Mislim, ista je kao nešto sam ti pokazivao, samo što je drugačija kataloška oznaka. Evo, ovako izgleda. Ovako izgleda. Drugačija oznaka ima. Pa, što je isto koji je biskvita? Jeste, isto da. Dobro. Dobro smo ono ulje koje si... Aha, ulje, aha, dobro. Dobro. Treba i gotovinske rate na to. Da, da. Ajde, treba. Dobro, to je to. Pa to je to, mislim, nema druga, to je jedna druga. Dobro je. Tuši. Biti u redu ovaj. Jeste, jeste. Kako ne znam. Da, ima taj, ima BG broj tu ovdje gore. A vi znate. Znam. Uvijek od vas. Znam. Kupujemo u kartela nešto. Da, da. Dobro je, ja ću. Vanji, usti te raš. Usti te raš, vaći ali te raš, jes? Nije. Pa usti te raš, ne? Na hej. Ali, ih usta ne raš. Vidju kjak. Znam kja, nije to. Hoći usta ne ti te raš. Merci. Zahujme. Nem gyűlt volna. Akkor meg kiállt tőlük. Bezártam. Nyitott. Itt a kettő jó csapágyadat. Mi? Itt hatod a kettő jó csapágyat. Nem baj. Ugyanoda vezet ki, mint a hősérják a bót, nem? Ugyanaz a felén van. Jó gondolom. Ugyanaz, mint a kettő épület. Nem? Hát ugyanaz, hát csak ugyanaz a tulajdonos. Ha eljön másik bevel megy, akkor nem engedtek. Kettőt felé lehet menni. Az udvarába is be lehetett mások menni. Udvaron át. Bácska rakatja neki. Irodája. Faszom még vagy a követke. Nem, már. Jágyunknak, még üljük ki a követke. Azért, mert rád odáltta. Mi? Rád odáltta és megállt. Ha odállsz rá, akkor gyorsabban állt. Hát máskor áll az útfal. Szabad máskor áll még ez a... Hát csinált járunk, semmi nincsen. Nem, ez mi a központhoz tartozik. Mi? Ez a része, ahol van a... Most akkor köszönöm, hogy akkor miért akár, hogy át. Vagy hogy? Hát központban is van. De nem mehet. Is még szemapó is. Nem mehetne át. Zebrán kell átmenni akkor talán. Hát azért mondom, már egy kicsit álljon már le a végén. Itt már nincsen a központ, itt már vége van neki. Most és ha vége van, akkor mi van? Akkor is a zebrán kell átmenni, nem? Mellett van kettő darab zebra. Nyugodtan sétál a kövesen. Öt óráig nyitva van. Öt óráig, mert öt óráig csak az éjjel utálhat. Jó megy a vetés? Jó megy. Jó, beleszállítva a gép, akkor nem kell folytonáltan, akkor jó megy. Hogy van elcsúszik az egyik van? Vagy nagyon kicsire, vagy nagyon nagyra. 60-nak kell mennie neki, de ő nem 60-ra megy a híton, gyorsan megy. A vasit el kell felvonani. Le is lefújnánk, totál a többi nem nőne ott a semmi. Mi? Egyszer lefújnánk permet, a többi nem nőne ott a semmilyen fű. De azért nem csinálják most. Jó, nem fújják le, akkor? Úgy nézze ki a minden kopárból. Van a sivatag, ott a milyen lehet az út? Azt mondom, még Afrikában milyen az út? Kopár. Ott is kopár. Még kövekkel van kirakom, még körülöttem egy fű van. Fű nincs, hanem fák van. Kopár, még kövek vannak ott. Na, milyen a északi sarkon? Meg a hegy is kopár, ott sem zöld. Van a hegy, ahol kiépítették a hegy, ilyen a kitapat, az is tisztára kopár. Nincs ott zöld szín. Vigyázzál! Tincsa! Jó, mindjárt kivesztem. Milyen van az olajat? Ott arra, vonatom alá. De betettem. Szia! Nem találja, és hova rakja. Hát mit hova kirakni? Hát ott nem állsz, tata! Hogy megyünk ki? Hát oda be kell vele állni! De oda nem bírja, mert le kell szedni a húzamagot. Hova is? Hát fél azt, ha megmondja Beográdba, hogy ők a csütörtökön gyűlnek, akkor a csütörtökön gyűlnek. Már reggel telefáltak, hogy hova kell gyűlni, és Beográdba indultak. Csak az út egy irányba 160 euró. Egy irányba 160 euró? Na. Oda visszaznak 300. Hogy áll a izében? Én akkor indulhat. A nap. A szarul, egyre szarul. Ő is mondott, hogy már ki van baszolva. Abba még nem megy. Én elmész, megcsinálod az Erikáért, így meg bírtok kimenni, ütetni, amit akartok arra. Tegnap már meg vagy csinálva ott a tüzéfődni, az a kisebb darabot, csak a kutyás azt mondaná megcsinálni, hogy jön vissza. Most akkor haladj. Haladj, hát akkor rakjuk a magot. De minden húzassátok ki a kocsit. Sokkal figyelme, ha jön az ütető. Nem, hát... Nem csináljátok a 9 hónat is? Megyünk a fúcsát. Hát csináljuk még az egyrád, amit nem közelebb van. Hát egy kutyára szólnak. Hát elég lesz az máma. Vagy az összeset már. Nem, nem sok az összeset, ha megnézed. Nem, csak pár darabba van. 8 hónak mondod, amort még 3-11 hónk szerintem még nem tudom. Hát nem elég sok. Töltötted a macskát? Töltötted a... Alatta maradt egy macska. Hát ott egy a macska közepén. Az útnak. Mi? Volt egy macska ott. Döglött? Nem, élő volt. Círos. A vajtlan? Volt a traksa. Fogalom is. Egyek majd mindjárt. Pakoltak már. Akkor lehajtották, elhajtották.